देखे मेरे ख्वाब आवारा, मेरे दिन मेरी रात आवारा, यार मेरी हर बात आवारा आवारा आवारा। तेरे नील नील नैना दिन रात तो मुझे छेड़े, ये नशील तेरे नैना चले आर पार दिल के मेरे। अमोर भोले भोले मोगे बाजी सोले सोले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। अमोर भोले भोले मोगे बाजी सोले सोले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। कसम से मिल जाए जो तू मलंगा मलंगा मलंगा हो के मैं नाचूं। तेरे नीले नीले नैना दिन बात तो मुझे छेड़े, ये नशीला तेरा नैना चले आर पार दिल के मेरे। समझना समझना हमको तो कुछ कम, लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी आशिक ठहरे हम। तेरे नीले नीले नैना दिन बात तो मुझे छेड़े, ये नशीला तेरा नैना चले आर पार।